أخرى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ کا بے حد انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں اس مبارک جگہ پر اپنے ایک برگزیدہ بندے سے فیض یاب ہونے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا یہ اجتماع اور ہمارا یہاں حاضر ہونا سلوک و تصوف کی محنت سے متعلق ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنی محنت کے موضوع اور مقصود کو مد نظر رکھے. سلوک و تصوف کا موضوع انسان کا قلب اور اس محنت سے مقصود اپنا تزکیہ ہے. قرآن کریم کی یہ آیات اور حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اسی موضوع کی طرف اللہ جل شانہ نے مختلف انداز سے اپنے بندوں کو متوجہ فرمایا. تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں سوارنا اور صاف کرنا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی جو میل کچیل ہمارے دل پر ہمارے باطن پر لگ جاتی ہے, ہم اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اور اس کے اثرات کو اور اس کے داغ کو دھونے اور مٹانے کے لیے یہاں آئے. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً دل پر اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر مزید سیاہ نقطہ آ جاتا ہے, یہاں تک کہ بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہی سے اس طرح بھر جاتا ہے کہ پھر دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل پر اللہ ایسی مہر لگا دیتے ہیں کہ پھر ہدایت کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی. فرمایا اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں یہ جو گناہ کر رہے ہیں ان کے دلوں پر اس کا ایسا زنگ لگ چکا ہے جو اب چھوٹ نہیں سکتا. کامیاب انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنے تزکیے کی فکر میں لگا رہے. قرآن کریم کی ان آیات میں جہاں ایک طرف تزکیے کو فلاح اور کامیابی کا معیار اللہ پاک نے قرار دیا ہے اور یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ کی نگاہ میں سب سے کامیاب اور سب سے بامراد انسان وہ ہے جو اپنا تزکیہ کر لے, وہی دوسری طرف ان آیات میں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ کسی آدمی کو خود اپنے تزکیے کا حق حاصل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تزکو انفسکم, دیکھو اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دینا. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تزکیہ صحیح معنی میں اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دے, اور پھر اس کے بعد اس کی رہنمائی میں مرشد کامل کی ہدایات کی روشنی میں محنت کرتا چلا جائے تو اللہ ایک نہ ایک دن اس کو تزکیے کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں. یہ تزکیہ کیا ہے؟ تعمیر الظاہر والباطن, اتنی محنت کی جائے کہ ہمارا ظاہر اور باطن دونوں سنور جائیں, باطن گناہوں کے اثرات سے پاک اور صاف ہو جائے اور ظاہر شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اور اس سے آراستہ اور منور ہو جائے. اور اس کی جڑ اور ابتدا انسان کے دل سے ہوتی ہے. دل پر اتنی محنت کی جائے کہ دل کے اندر جتنے رذائل اللہ نے رکھے ہیں وہ نکل جائیں اور وہ رذائل خصائل سے اچھی عادات سے تبدیل ہو جائیں. دل میں تکبر ہے, بڑائی اور عجب کا احساس ہے, اتنی محنت کی جائے کہ اس کی جگہ دل میں تواضع کی کیفیت آ جائے. دل کے اندر دوسرے سے حسد کا مادہ ہے, ہم اپنے اوپر اتنی محنت کریں کہ اس حسد کے بجائے دل میں دوسرے کی خیر خواہی, شفقت اور نصیحت کے جذبات آ جائیں. دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, ہم اتنی محنت کریں کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے اور اس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت آ جائے, دنیا سے بے رغبتی ہو جائے اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جائے. دل کے اندر ناشکری کی کیفیت ہے, ہم اتنی محنت کریں کہ دل میں شکر کی کیفیات پیدا ہو جائیں. تو یہ محنت, یہی تزکیے کی محنت ہے اور اسی محنت کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو, کامیاب انسان وہ ہے جس کو اپنے مرض کا, اپنی بیماری کا احساس ہو. جس شخص کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہوگا وہ کسی طبیب کے پاس, کسی معالج کے پاس نہیں جا سکتا. جب آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہوتا ہے تب وہ کسی معالج کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس سے رجوع کرتا ہے. بالکل اسی طرح خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی روحانی بیماری کا احساس کریں اور مرشد کامل کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں. اللہ جل شانہ کی نگاہ میں وہی بندے کامیاب ہیں اور خود اللہ نے اپنی زبان سے ان کو فلاح کا, کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور اس کی سند عطا فرمائی. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس محنت کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام دنیا میں نقد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں, جو نیکیاں کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں, اس کا اصل بدلہ تو اللہ کے ہاں آخرت میں محفوظ ہے. اللہ نے آخرت کو دار الجزا بنایا, بدلے کا گھر بنایا, لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اس موضوع پر مستقل رسالہ لکھا ہے, جزاء الاعمال, اور اس میں حضرت نے تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ نیکیوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں کیا فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور گناہوں کے نتیجے میں دنیا میں انسان کو کیا کیا نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی اچھا یا برا نتیجہ یا اچھا یا برا اثر دنیا میں ظاہر ضرور ہوتا ہے کسی نیک عمل کا یا کسی گناہ کے کام کا. اور اللہ پاک نے قرآن کریم ہی کی ایک آیت میں اس کو حیات طیبہ سے تعبیر فرمایا کہ نیکی پر میں مومن کو جو نقد انعام دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں کہ اس کو پاکیزہ, پر مسرت اور پر سکون زندگی عطا فرماتا ہوں. جب آدمی تزکیے کی محنت کرتا ہے تو اس محنت کے نتیجے میں اس کے لیے نیک اعمال کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کا حاصل یہی ہے کہ عبادات عادات بن جائیں یعنی جو کام ہمیں تکلف سے کرنے پڑتے ہیں ہم بلا تکلف برضا و رغبت اپنے طبعی شوق کے ساتھ وہ کام خود بخود کرنے لگے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس دنیا کی زندگی کو انسان کے لیے حیات طیبہ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے مالدار ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی شاید کوئی نعمت ایسی ہو جو ان کے پاس نہ ہو، مگر اس کے باوجود وہ بیچارے سکون سے محروم ہیں، ان کی زندگی پریشانیوں میں ہے۔ اللہ نے ان کے اس مال کو جس کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتے رہے دنیا ہی میں عذاب بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی تزکیے کی محنت سے دور تھی، اللہ کی فرما برداری والی زندگی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے دنیا ہی میں نقص سزا یہ دی، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ نے ان چیزوں کو اس دنیا ہی میں ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ اور دوسری طرف جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ فقیری میں بھی شاہی کی زندگی گزارتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کھانے کے لیے خشک روٹی ہے، لیکن ان کا دل پرسکون ہے کیونکہ اللہ نے ان کو قناعت عطا کر رکھی ہے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ دنیا کی زندگی میں سکون قناعت ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر سونے کے دو جنگل بھی ہو جائیں تو وہ چاہے گا کہ مجھے تیسرا سونے کا جنگل بھی مل جائے، اس کی حرص و حوث کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا، ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی میں جا کر بھرے گا، جب اس کو قبر میں لٹایا جائے گا، جب موت آ جائے گی تبھی اس کی حرص ختم ہوگی۔ ہاں، جو توبہ کر لے دنیا ہی میں اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر انسان کو اللہ دنیا میں قناعت کی زندگی دے دیں تو وہ زندگی پھر اس کے لیے حیات طیبہ بن جاتی ہے۔ پھر یہ راحت اور سکون مال و دولت کا، اسباب و راحت کا محتاج نہیں، یہ اللہ پاک خود اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی کارخانے میں نہیں بنتی، بازاروں میں نہیں بکتی، یہ چیز وہ ہے جو اللہ محض اپنے ذکر کی بنیاد پر اور اللہ جل شانہ نیکی کی محنت کی بنیاد پر براہ راست بندے کے قلب میں نازل فرماتے ہیں۔ یہ دنیا دار چونکہ اس نعمت سے محروم ہے اس لیے ان کی زندگی پرسکون نہیں ہے، نیکیوں کی نعمت سے اللہ کی رضا والی زندگی سے محروم ہے اس لیے دنیا کی زندگی میں پریشانیاں در پریشانیاں ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مواعظ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے اور ایک بڑے علاقے کے جاگیردار، دنیا کی شاید کوئی ایسی نعمت ہو جو ان کے پاس نہ ہو، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ڈاکٹروں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ زندگی بھر کوئی چیز کھا نہیں سکتے، نہ سبزی کھا سکتے ہیں، نہ گوشت کھا سکتے ہیں، نہ پھل کھا سکتے ہیں، آپ کی خوراک صرف یہ ہے کہ قیمے کو ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کا عرق حلق میں ٹپکایا کریں، آپ بس اس عرق کو پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو کھانے چبانے کی اجازت نہیں۔ ساری نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ کھانے کی نعمت سے محروم ہے۔ ایک دن وہ اپنی بالکونی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ سخت گرمی کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، چل چلاتی دھوپ میں ایک شخص پسینے سے شرابور، شکل سے مزدور معلوم ہوتا تھا، ایک درخت کے نیچے آ کر رکا اور اس نے اس میں سے اپنا گٹھر کھول کر دو بڑی بڑی روٹیاں نکالی اور ایک پیاز نکالا اور ان روٹیوں سے اس پیاز کو توڑا اور مزے لے لے کر کھانے لگا. اس کے کھانے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اس کو واقعی اس کھانے میں لطف محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد جب اس نے کھانا کھا لیا تو یہ سادہ کھانا کھا کر اسی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس درخت کے سائے کے نیچے لیٹا اور سو گیا. نواب صاحب بڑی حیرانگی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. فرمانے لگے کہ جو نعمت اس کو حاصل ہے یہ کھانے کی اور لطف کے ساتھ کھانے کی اور اس کے بعد اس طرح مزے کے ساتھ سونے کی, اگر یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے تو میں اس کے بدلے میں اپنی آدھی سلطنت اور آدھی جاگیر ابھی دینے کو تیار ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ سکون, یہ راحت, یہ اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. اور اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ, کہ جو مرد یا عورت نیک اعمال والی زندگی گزارے گا, ایمان و تقوی والی زندگی گزارے گا, اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے, پر مسرت زندگی عطا کریں گے, اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ حیات طیبہ تب ملے گی جب زندگی ایمان اور اعمال صالحہ والی ہوگی, اور ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے جس کو تزکیے کی محنت کہا گیا. جب آدمی اپنے دل پر اتنی محنت کرتا ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے, دل سے رذائل نکل جاتے ہیں اور اس کی جگہ دل کے اندر اچھی عادات آ جاتی ہیں, تو پھر نیک اعمال کا کرنا خود بخود آسان ہوتا ہے. تمام برائیوں کا اور تمام اچھائیوں کا جو منبع اور مرکز ہے وہ انسان کا قلب ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس وقت سارے عالم میں جتنی اچھائیاں اور جتنی خرابیاں ہیں وہ اسی دل سے اور اس کی کیفیات سے ناشی ہیں. اگر انسان کے دل کے اندر ظلم اور سنگ دلی کی جگہ اللہ کا خوف آ جائے تو وہ ظلم نہیں ہوگا جو آج معاشرے میں جاری ہے. اگر حرص و حوث اور دنیا کی محبت کی جگہ اللہ کی محبت آ جائے تو مال کی خاطر وہ دھوکے, وہ جھوٹ, وہ فراڈ نہیں ہوں گے جو آج معاشرے میں ہو رہے ہیں. معاشرے کے اندر آج جتنی خرابیاں ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے دل پر انسان نے محنت نہیں کی. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا بنیادی مقصد اہل اللہ فرماتے ہیں دلوں پر محنت ہے. انبیاء کرام علیہم السلام اس لیے آتے ہیں کہ دلوں کی زمین پر کاشت کی جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے خوف کے اور دنیا کی محبت, اللہ کی محبت کے, اللہ جل شانہ کی بندگی کے پھول دل میں اگائے جائیں, جس کی وجہ سے اللہ پاک آخرت سے پہلے دنیا کی زندگی کو بھی پرسکون بنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, جیسے عرض کیا گیا, اس تزکیے کے لیے آدمی کو مرشد کامل سے وابستہ ہونا ضروری ہے. اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے ایک برگزیدہ بندے کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. یہ نسبت معمولی چیز نہیں ہے. جیسے رات حضرت صاحبزادہ سیف اللہ صاحب دامت برکاتہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب کسی چھوٹے کو بڑے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے, کسی بھی معمولی چیز کو بڑی چیز کے ساتھ نسبت ہوتی ہے, تو چھوٹی چیز بھی پھر بڑی چیز بن جاتی ہے. یہ بیت اللہ کیا ہے؟ پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے, لیکن اس کو اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی کہ یہ گھر اللہ کا ہے. اب دیکھیے جب اس جگہ کو اللہ کے ساتھ نسبت ہو گئی تو کیا اولیاء کیا انبیاء سب کے سب پروانہ وار اس گھر پر حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک نہیں بار بار آتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو واپسی کا شوق لے کر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کو بھی اولیاء اللہ کو بھی اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص نسبت ہوتی ہے. ہمیں جب اللہ کے نیک بندوں سے ایک نسبت حاصل ہوئی تو یہ مقام شکر ہے. ہمیں اللہ جل شانہ کا اس پر بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جتنا ہو سکے حضرت جی دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضری، حضرت جی دامت برکاتہم کی صحبت، ان کے فیوض سے فائدہ اٹھانا، اور پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے ادب کا خیال کیا جائے. اس بات کی ہم میں سے ہر شخص پوری کوشش کرے کہ ہم سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی ناشکری اس نعمت کی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے یہ ساری محنت خدا نہ کرے کہ ضائع ہو. یہ اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے. اللہ جل شانہ سے اس بات کو رو رو کر مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں وہ مقصد عطا فرما دیجئے. یہاں حاضری کا مقصد محض اللہ کو منانا ہے اور اللہ کے غیر کو دل سے نکالنا ہے، اور وہ باتیں سن کر جانی ہیں جن کے نتیجے میں ہم اپنے دل پر پھر دوبارہ اثر نو نئے جذبے کے ساتھ اتنی محنت کریں کہ واقعتاً ہمارا دل سنور جائے، ہمارا دل پاک و صاف ہو جائے، اور دل اس طرح بن جائے جس طرح بننا اللہ کو پسند ہے. حضرت جی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے پورے جسم میں سے انسان کے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ جو قلب ہے یہ اللہ نے محض اپنے لیے پیدا فرمایا ہے. اور دل کی مثال ایک پیالے کی سی ہے، جس طرح ایک پیالے کے اندر ایک وقت میں دو چیزیں نہیں آ سکتی، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ دل کے اندر بیک وقت دنیا کی محبت بھی ہو، مال کی محبت بھی ہو، بیوی بچوں کی محبت بھی ہو، اور اللہ کی محبت بھی ہو. یہ ممکن نہیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ان سب چیزوں کی محبت کو دل سے نکال کر اللہ کی محبت کو دل میں بسا لیں. حقوق سب کے ادا کرنے ہیں، تقاضے سب کے پورے کرنے ہیں، لیکن محبت حقیقی صرف اور صرف ایک ذات سے ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ پاک کی ذات بڑی غیور ہے، اللہ بڑے غیرت والے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے بنائی وہ چیز بندہ کسی اور کو دے دے. آج کہتے ہیں جی میں نے اپنا دل فلاں کو دے دیا، یہ بڑی ناقدری کی بات ہے، یہ اس نعمت کی تحقیر کی بات ہے. اللہ جل شانہ نے اس دل کو بہت اونچا بنایا، اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسری حقیر اور بدبودار چیزوں پر مر مٹے. یہ تو اللہ نے صرف اور صرف اس لیے بنایا کہ یہ دل اللہ کے اوپر مر مٹے. اللہ نے اس دل کو اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے کامیاب انسان وہ ہے جو ہر وقت اس دل پر یہ محنت کرتا رہے کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی چیز سما نہ جائے، کوئی چیز اس دل کے اندر رچ بس نہ جائے. اللہ جل شانہ ہمارے دل کو اپنی منشا کے اور اپنی مرضی کے موافق بنا دے، اور غیر کی محبت سے نکال کر ہمارے دل میں محض اور محض اللہ اپنی محبت ڈال دے، اور ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں اس مقصد کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرشد کے فیوض سے ان کی برکات سے مالا مال اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.